Bueno, a veure com esteu de veu. Oi, oi, oi. Vinga, va, una mica, un crit més fort aquí, home. Ara m'agrada més. A cook. A coco. A banana. La coco. A banana. Sí. Two, tight, tight, tight, this one, tight.